कल ये बात बताई थी कि मैं और शरीर ये दो चीज है, मैं तो परमात्मा का अंश है और शरीर प्रकृति का अंश है। वो परमात्मा का अंश है वो चेतन है, प्रकृति का अंश है वो जड़ है। ये दो जाति है, दो तरह का है। ये शरीर तो छूटता है, शरीर धारण करता है फिर छूटता है, फिर धारण करता छूटता है, पर वो आप स्वयं रहता है। इस मानव शरीर में आकर अपना कल्याण नहीं करता, वो 84 लाख जोनी में जाता है। तो कई तरह के शरीर छूटते हैं, तो शरीर छूटने पर इनमें क्या पीड़ा, इन्हें खुद को पीड़ा नहीं। ऐसे ये भी शरीर छूट जाएगा तो अपना कुछ नहीं मिलेगा। शरीर के ठीक रहने से कुछ ठीक रहता है, शरीर ठीक रहने से कुछ ठीक नहीं रहता है, ये बात नहीं है। शरीर से ये अलग है, इससे शरीर अलग है। शरीर तो उत्पन्न और नष्ट होने वाला है, ये तो प्रत्यक्ष अनुभव है सबका। आप उत्पन्न होने वाले नष्ट होने में नहीं है। ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहसुराशी, इस बात के जानने की बहुत आवश्यकता है। भगवान ने गीता में सबसे पहले ये प्रश्न चलाया, अशोच्यानंद सोच तम, अशोच का सोच करता है। प्रज्ञा माता से बाहर से बातें बड़ी बहाता है, बड़ी गंजा ज्ञान की। गताशु नगताशु से नान सो सदी पंडिता, पंडित गताशुर नशु प्राण चले गए उनके लिए, और अगताशु जिसे प्राण देंगे दोनों किसी चिंता करते ही नहीं। तो चिंता करता है तो कथा सुन अगता सुन, दो तरह के प्राणी होते हैं, एक तो प्राण चला गया एक प्राण है, तो दोनों की चिंता होती है। प्राण चला गया उनकी चिंता तो थोड़ी है, एक चिंता कभी हो रही है बस, पर प्राण लगे है मौजूद है, खाने पीने की रहने की करने की चिंता रहती है। अगता सुन है उनकी चिंता ज्यादा रहती है, गत सुन मर गए मैं दोनों की चिंता करता है और बातें बताता पढ़ रहेगी। तो नाम शोधन भी पढ़ लेता, पंडित शोध नहीं करते। तो शरीर चला गया तो क्या हुआ, शरीर हमारा है नहीं। शरीर तो देखो उत्पन्न हुआ है, बड़ा हुआ है और मर जाएगा। हम थोड़े उत्पन्न हुए हैं, हम थोड़े बड़े हुए हैं, हम थोड़े मर जाएंगे। स्वयं तो रहना पड़ता है, रहना रहता है। अनेक चुनी में जाता है तो खुद रहता है, जाता है अगर नहीं है तो कौन जाएगा। 84 लाख चुनी में जाता है मरता है, और जीता है वहां जन्म लेता है मरता है। भूत ग्रामा से वयम भूतवा भूतवा पर लिए थे, वही ये समुदाय है। भूत पैदा होते पैदा होता है, पैदा होता मरता है, पैदा होता मरता है। तो पैदा होता मरता है शरीर, ऐसे ही वो ही रहता है। तो परमात्मा का अंश है स्वयं, और शरीर ये प्रकृति अंश है। मैंने संस्थान इंडिया ने प्रकृति स्थानी, ये प्रकृति में से थे, प्रकृति विनाशील है। प्रकृति का हरदम परिवर्तन होता है, वहां प्रलय में भी होता है, महासरी में भी होता है। महाप्रलय में इसकी क्रिया प्रतीत नहीं होती, अनुक्रिया होती है। जैसे नींद लेते हैं तो नींद में भी क्रिया होती है, काशी नींद जग गए, काशी नींद जगा दिया, पक्की नींद पर जागे तो पक्की नींद जगने पर आगे ठीक खुल जाती है, साफ सुथरा कच्ची नींद आगे खुलती नहीं। ऐसी तो कच्चे से पक्की होती है तो क्रिया होती है ना, बिना क्रिया कैसे होगी। तो शरीर में क्रिया होती है और स्वयं अक्रिय है, क्रिया होती है वो नाशवान होता है, स्वयं अविनाशी वो रहता है। तो वो रहता है ये जाता है, ये दोनों विभाग है अलग अलग, शरीर का शरीर का। ये कल बात बताई थी तो इस बात को समझने की बहुत जरूरत है। हम शरीर नहीं है, शरीर तो सूख जाता है ना, कृमि बीज भ्रष्ट संगीतम, कीड़ा कीड़ा हो जाए, भ्रष्ट हो जाएगी, भ्रम हो जाएगी, ऐसा शरीर। पर स्वयं थोड़े कृमि हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगी, बिगाड़ नहीं होगा। शरीर बिकारी है, जीवे तो बिकारी, जन्मे तो बिकारी, विषय प्रकार होते रहता है। तो शरीर विकार अलग है, हम अलग है। गीता इसी बात को लेकर चलते, पूरे शास्त्र सिद्धांतों को लेकर चलते हैं, पर गीता इसी बात को लेकर चलती। गता सुन गता सुन सर नाम सुन सकते पंडिता, पंडित में शोक नहीं करते, वो शोक करते हैं पंडित नहीं है, वे समझदार नहीं है, प्रज्ञावादा से भाषते केवल बातें कहता तू। तो पंडित ही बातें बगैर से काम नहीं सुनता भाई, अनुभव करना चाहिए इस बात का अनुभव। शरीर और है, आप और है, शरीर का आपका संबंध नहीं है, शरीर नाशवान है, आप अविनाशी है, अविनाशी अविनाशी का संबंध संबंध है ही नहीं। संबंध कैसे हो सकता है, हरदम नाश होता उसका हरदम अविनाश होता हो, दोनों का संबंध कैसे होगा, संबंध हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं, संबंध बनता ही नहीं। तो ये अलग है, आप अलग है। इस बात से आप भजन करो, स्मरण करो, आप स्वयं। कई बातें जी कहते हैं मुझे समझ में नहीं आती, आप स्वयं चेत करो, स्वयं अपने आप को जानो, स्वयं जानोगे तब ठीक होगा। शरीर के जानने से ही हुआ, मन बुद्धि इंद्रियां ये सब शरीर है, मन है बुद्धि है इंद्रियां है सब शरीर है, प्राण है कोई स्थूल शरीर है, कोई सूक्ष्म शरीर है, कोई कारण शरीर है, शरीर है, शरीर प्रकृति का ही है, स्वयं परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुराशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, चेतन है, अमल है, सहज सुराशी है। और ये शरीर है, ये तो चेतन ही है, अमल मल मल सहित है, और सहज सुराशी है, सहज दूरासी है, वो सचित आनंद रूप है, तो असत दूर है। ये शरीर है, ये नाशवान है, क्षणभंगुर है, हरदम नाश होता है इसका, हरदम कोई ऐसा क्षण नहीं जिसमें इसमें विकार न होता हो। और आत्मा तो परमात्मा का रूप है, कोई ऐसा क्षण नहीं जिसमें विकार होता हो, उसमें विकार होता ही नहीं, ये निर्विकार रहता ही नहीं, ऐसा विकार होता ही रहता है, सब विकार होते ही नहीं। बड़ा फर्क है दोनों में। तो नाम शोषण पंडिता, पंडित लोग शोक नहीं करते, समझते इस बात को, समझ लिया सूर्य उदय होता है, अस्त होता है। उदय होता है तब सब काम होते हैं, फिर अस्त होते हैं काम सब बंद हो जाते हैं। सूर्य उदय होने पर सब चेतन हो जाते हैं, सब काम बंद हो जाते हैं, अस्त होने कारोबार बंद हो जाता है। पर सूर्य उदय अस्त होता है ये तो हरदम विकार होता ही है, हरदम विकार होता है। उदय उगे सोई आत्मय फूलिया सो कुमला श्रीया देव जय पड़े जया सो मर जाए। उगे सोई आत्मय जो उगे उदय होता है उसको ये सोता है, ऐसे फूलिया सो कुमला जो फूलता है वो कुमला जाता है। श्रीया देव बना लिया जाएगा, जन्म है तो मर जाएगा। मन उत्पत्ति विनाश, उत्पत्ति विनाश, उत्पत्ति विनाश इसका होता ही रहता है, हरदम नित्य निरंतर उत्पत्ति विनाश होता रहता है। वो बीता रहता है, अरे रहता है। इस बार संतों ने कहा है कि भाई ये शरीर है, जब किया तब किया, बड़ी तपस्या करी, बड़ा त्याग किया, परंतु कोई नमस्कार नहीं करता तो फर्क हो जाता है। नमस्कार मेरे नमस्कार नहीं किया तो अपना दूसरे का नाश कर देते। शरीर में मैं हूँ, शरीर मेरा है, ये मान्यता है, ये मान्यता है, ये बंधन है। शरीर मेरा नहीं है, शरीर प्रकृति का है, अपना स्वरूप है वो अलग है। शरीर की संसार के साथ एकता है और अपनी परमात्मा के साथ एकता है। ये परमात्मा का अंश है, शरीर ये प्रकृति का अंश है। इसमें परिवर्तन होता है, अपना परिवर्तन होता ही नहीं। शरीर के मरने पर अपना क्या फर्क पड़ता है, अपना कोई फर्क पड़ता ही नहीं। शरीर नष्ट हो गया, शरीर को ठीक मानते हैं, राजी हो जाते हैं, शरीर नष्ट हो जाता है, वो भी दुख होते हैं। शरीर उत्पन्न और नष्ट होने वाला था, शरीर और शरीर, ये ही बात आरंभ से ही भगवान में 20 श्लोक है, 11 से 30 तक यही बात है। न जायते मृते वा गदा नायम भूतवा भूता वन भूय अजो नित्य शास्त्र तो ही बुलानो न हन्यते हन्य माने शरीर, शरीर हन्य माने से एम न हन्यते शरीर के नाश से उनको नहीं रास्ता है जैसी रहता है। न चाहे थे मृत्यु वगैरह पैदा होता है, मरता है ही नहीं है, न पैदा होता है ना मरता है, और शरीर पैदा होता है मरता है, बिल्कुल दो बात है। न चाहे थे मृत वा कदाचित किसी समय भी पैदा नहीं होता और मरता भी नहीं, जन्म तार मरता है दो बार का, एक एक बार का दजाए देवी देव राजन न हन्य थे हन्य माने शरीर न जाए देवी देव नायम भूतवा भूता वान भूय ये पैदा होकर ये फैल होने वाला है। रूप आत्मा जो सत्य है पैदा होकर ही होने वाला नहीं है, वो तो अस्तित्व है, इसका अस्तित्व नहीं है, वो तो पैदा होने पर अस्तित्व होता है, पैदा नहीं होता नहीं होता है, पैदा होने पर अस्तित्व होता है। अजह जन्म नहीं थे, नित्य नित्य नहीं थे वो भरता है, विपरीत होते अपक्षीय थे वो बैठा बड़ा होता है, फिर कटने लग जाए फिर मर जाता है। ये ना परिणाम होता है ना ही दूसरी अवस्था होती है, ना ही घटता है ना मरता है। अजो नित्य शाश्वत वयम पुराणो पुराण होता पुराण है जैसे न हने थे अन्य माने शरीर शरीर के नाश होने पर नाश नहीं होता। तो शरीर और शरीर ही का वर्ण है, ये आत्मा अनात्मा में विचर तो आत्मा अनात्मा देखो जब हम दूसरी चीज का वर्णन करते हैं तो उसमें हम नहीं लगते, पर हमारा ही वर्णन होता है तो हम उसमें लग जाते हैं। दूसरे जितने शास्त्र है वे ईदनता से पढ़े जाते हैं, वो ईदनता से नहीं पढ़े जाते, ये स्वयं पढ़ते हैं। गीता स्वयं पढ़ता है, गीता का सही स्वयं है। गता सुन अगता सुन आत्मानंद चेरी है, जितने कहते सब आत्मानंद से आत्मानंद नहीं है, ये शरीर और शरीर का है, शरीरी और शरीर ये नाशवान है, ये क्षण भंगुर है, ये विनाशी है, ये विकृति वाला है, इसका विकार होता ही रहता है, बिना विकार नहीं कसित क्षण भी जाते अकर्म कसित कोई भी शरीर कैसा ही क्यों न हो, विकार में बिना कभी रहता ही नहीं, क्षण में भी रहता नहीं कसित क्षण भी जाते अकर्मगत अकर्मगत क्षण भी नतिष्ठति जातु बता देती इसी समय में कभी भी विकार होता ही है, विकार ही है, केवल विकार का ही पुंज है, ये स्थूल रूप से दिखता है वस्तु रूप से, और विकार है क्रिया रूप से, वास्तव में क्रिया रूप ही है, ये वस्तु रूप है ही नहीं, दिखता है वस्तु रूप से, है क्रिया रूप सिवाय विकार और है ही नहीं, विकार सिवा क्या है, हरदम परिवर्तन परिवर्तन ऐठम्बा दिखता है ना, हरदम परिवर्तन होता है, परिवर्तन हरदम परिवर्तन परिवर्तन ही परिवर्तन होता है, परिवर्तन स्वरूप है ये शरीर जितने सब परिवर्तन स्वरूप है, बदलने वाले हैं, बदल रहे निरंतर बदल रहे, माँ के जन्म में जब ऐसे थोड़े थे छोटे से थे चुनते क्या क्या हो गया, तो हरदम बदलता है, नित्य निरंतर बदलता है, जैसे गंगा जी का प्रवाह आप देखो तो न देखो तो वो प्रवाह चलता ही रहता है, आप देखो तो चलता है न देखो तो चलता है, आप कुछ ख्याल नहीं करो चलता है, ख्याल करो चलता है, आप ख्याल करो न करो उसमें सदन में कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ये शरीर सब विकार हो रहा है, नाश हो रहा है, नाश की तरफ जा रहा है, आप सोचे न सोचे विचार करे न करे आपकी मर्जी है, ये शरीर तो नाश की तरफ जा रहा हरदम ही हरदम ही प्रतीक्षण क्षण पड़े आप भाव आए ये चित्र के स्वाय सब जा रहे नाश की तरफ, ये एक बड़ी मार्मिक बात है, मनुष्य समझते हैं हम वही हैं, ये शरीर वो नहीं है, शरीर सबता प्रतिक्षण बदलता है, बदलना ही बदलना है, केवल बदलने के सिवाय कुछ है ही नहीं, शरीर दिखता है सिवाय बदलने को सही, इतना बस हम बड़े हो गए, इतना बड़े हो गए हम इतना हो गए, अब छोटे हो गए, समझे जब बड़े थे जब जन्मे उस समय 100 वर्ष का होने वाला 90 वर्ष का होने वाला है वो 5 वर्ष का बालक हुआ, तो जन्म जब 90 वर्ष का था अब 5 वर्ष का हो गया, अभी 90 वर्ष है अभी 90 वर्ष कहाँ है, अब 85 वर्ष का ही है तो छोटा वर्ग बड़ा हुआ, उसको दृष्टि देते दृष्टि देते थे, ख्याल नहीं करते थे, सोचते थे ये सच्ची बात है, ये जितनी हम लोगों की उम्र आ गई ना उतने मर गए, पूरी लगी बड़ा बात पूरी लगती पूरी लगे और अच्छे लोगों से कुछ भी लगो ये तो होता तो सही है, तो बुरी लगे तुम जानो अच्छे लगे तुम जानो होता तो ऐसा ही है, जितने वर्ष आए उतने तो मरे गए मर ही गए, इसमें संदेह ही नहीं है किंचित मात्र भी, मां से नहीं बेटा बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है छोटा हो रहा है, प्रतीक्षण छोटा हो रहा है, शहीद ही नहीं बड़ा दिन तरह होता, चावल है चना है ये पकाए जाए तो बड़े हो जाते हैं, बड़े खत्म होते हैं, बड़ा होना खत्म हो रहा है, हरदम नाश हो रहा है, हरदम नाश हो रहा है, प्रति क्षण नाश हो रहा है, कोई क्षण ऐसा नहीं जिस क्षण में ये रहता हो, एक रस रहता है, हरदम बदलता है, हरदम बदलता है, निरंतर बदलता है, निरंतर जा रहा है, ये सच्ची बात है। जितने वर्ष आ गए उतने मर गए, उतने जी गए, बेमन जी गए, जी गए नहीं उतने मर गए, जिसको जितने वर्ष आ गए उतने वर्ष मर गए, अब बाकी कितना है इसका पता नहीं, बाकी कितना इसका पता नहीं, पर मर गए इसका पता है, 25 वर्ष 50 वर्ष 50 वर्ष 60 वर्ष 60 वर्ष मर गए, अब कितना 5 वर्ष 4 वर्ष 2 वर्ष 1 वर्ष पता है, पर ये मर गया से पता है, ये हरदम मर रहा, सब शरीर हरदम जा रहे हैं, और बहम ये कि हम तो जी रहे हैं, हम बड़े हो रहे हैं, न जायते मियते वाग्दा जो क्यों चाहता, वो स्वयं न पैदा होता है न मरता है, न आता है न जाता है, न घटता है न बढ़ता है, वो स्वयं आप ही से हो, शरीर दिखता है संसार दिखता है जितना दिखता है सब का सब ही प्रतीक्षण जा रहा है, प्रतीक्षण जा रहा है ही नहीं वो प्रतीक्षण, हरदम जा रहा है, ये मकान वीर, ये वृक्ष वीर, ये मनुष्य वीर, ये पदार्थ वीर, ये सभी सरदम जा रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, सिवाय खत्म होने के कोई तत्व है ही नहीं, देखा जितना तत्व तो सबका सब नाशवान नाशवान है, क्षण भंगुरी क्षण भंगुर है, क्षण भंगुरी क्षण भंगुर है, न जाए देह मेरे देवा कदाचित, ये न जाता है न पैदा होता है न मरता है, कभी नहीं मरता है, जो जाता है तभी तो अनेक गुणी भोगता है, नहीं मरे तो बदले नहीं तो सही में जाए, ये बदलता तो सही जिंदर होता तो छोड़ते ही और क्या करे, बड़े सही छूट के बड़े क्या करे, रोजना ही पड़ता है, हम बैठे हैं मकान है तो मकान गिर जाए तो फिर हम सभी इसमें चले जाएंगे हो जाए मगर ये कहा बैठे बैठे ऐसे जीव जितने गए वे सब जा रहे हैं, प्रतिक्षण जा रहे प्रतिक्षण, कोई ऐसा क्षण नहीं कि जिस क्षण में ये नष्ट न होता हो, हरदम नष्ट हो रहा है, बिम लोग तो देख लो आप कितना ही लोग देख लो, अनंत ब्रह्मांड देख लो, अपनी चीज कोई नहीं है, रहने वाली कोई चीज नहीं है, हमारी चीज कोई नहीं है, हमारे भगवान है परमात्मा है, वो परमात्मा है नित्य है, सब में है, सब जगह पर है, वो मरते नहीं, वो है जो पैपूर सब देश में सब काल में सब वस्तु में सब व्यक्ति में सब अवस्थाओं में वो है, वो ये सब जा रहे हैं, जा रहे हैं, उसका भरोसा क्या है, कब जा जाए कुछ पता नहीं है, जन्मते मर जाए, दिनों के मर जाए, महीनों के मर जाए, वर्षों के मर जाए, जो बेटे में सच्चे हैं बेटे, सजनों ये शरीर तो निरंतर जा रहे हैं, करना सो काम कर रही ये शरीर बढ़ जाएगा, पीछे बदले करेंगे, फिर करेंगे, कभी वो कर नहीं सकते। परीक्षा करोगे जब बीत जाएगा, परीक्षा करोगे तो दुख होगे और कुछ नहीं, सिवाय दुख के, संताप के, जन्म के और कुछ नहीं। कहना सो कर दीजिए अरे काला कैसा काम, जब तक केस काला है जब तक काम कर लो भाई। धड़ो ने धीरे धीरे मुखा संभालो, राम उस राम राम करो, धुरा जाएगा, सफेद हो जाएगा। सब संसार जा रहा है मौत की तरफ, जिनको कोई नहीं चाहता है उस तरफ जा रहे हैं। मौत को कौन चाहता है, मौत को चाहते ही नहीं, जा रहे हैं मौत की तरफ। सब शरीर मौत की तरफ, वृक्ष सब शरीर, मकान सभी, सब चीजें जो आप देखते हो सब की सभी खड़े हो रहे, नाश हो रहे हैं। रहने वाला एक परमात्मा है, परमात्मा के अंश ये जीव है, ये नहीं बनता है, ये है जो ही रहता है। जीव एक है अनेक है, है जीव एक है अनेक है, जीव अनेक अनेक, हाँ जीव अनेक एक श्रीकंदा। और जीव जो है एक बार ही जितने बन गए सो बन गए, जी घटते बढ़ते भी है, नहीं घटते बढ़ते नहीं है, जीवों का अंत नहीं है, अनंत है, अपार है, असीम है। खून में भी कीड़े हैं, अब हाथी में कितना खून है, वो खून कीड़े कीड़े कोरे कीड़े कीड़े ही बैठे हुए, पानी है थोड़ा सा और भी लाल है, नहीं पीले पीले पानी है, सफेद सफेद लाल हो गए, सफेद पीला मिलेगा लाल दी मिलेगा, खून सब कीड़ा है, छोटे छोटे कीड़ों का ही प्रवाह है और जीवों का कोई अंत नहीं। वृक्ष में सभ्य जीव है, जितने जानवर सब में वो जीव है, अपने शरीर में भी खून है जिसमें कीड़े है, कहीं लगती है तो कीड़े इकट्ठे हो जाते, सूर्य वैसे मर जाता है, उसे लाश हो जाती है, उसको रस्सी होगी, जीव ही है, मुर्दा हो गया है, रसियों भी मुर्दा हो गया है, लड़ाई होती है इसमें, चोट लग गया इकट्ठे हो जाए दौर से, अरे चोट लग गई सब हो जाए इकट्ठे, सूट गया सब इकट्ठे हो जाए, और कुछ नहीं, हरदम प्रतीक्षण जा रहे सब, शिवाय मौत के और मृत्यु संसार सागरात, संसार को बताया है मृत्यु मौत का सागर है, जैसे समुद्र में जल भरा रहता है, इस संसार में मौत भरी रहती है, मौत ही मौत है, सब समुद्र है, कैसा वहां समुद्र था, मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु संसार सागर मौत का संसार सागर है, भगवान से मैं उद्धार करता हूँ, मृत्यु सागर। हरदम सबके सब जा रहे हैं, सबके शरीर शरीर जा रहे हैं, रहने का जीने का तो है बहन है, मरने की है बात है, सच्ची सच्ची बात को भूल रहे हैं और कच्ची बात को पकड़ लिया, सच्ची बात बोल रहे हम जी रहे हैं, जी रहे हैं मर रहे हैं, आयु खत्म हो रही है ना, तो मर रहे हैं, जी कर रहे हैं, जी कृष्ण में हरदम मर रहे हैं, हरदम एक दिन आ जाएगा राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य संसार असत है, नाशवान है, क्षण भंगुर है, हरदम जा रहा है, प्रतिक्षण जा रहा है, क्षण परिणाम भावा जीते थी सकते है, सिद्धि उसके बिना सब वो स्वयं न जाए देवी के वो न जाता सदा उत्पन्न होता है नीति आने वाले शरीर स्वयं के नाश होने पर भी उसका नाश नहीं होता है जीवा तुम्हारे था वो रहता वो रहेगा ही जानो तो रहेगा न जानो तो रहेगा मानो तो रहेगा नहीं मानो तो रहेगा स्वीकार करो तो रहेगा नहीं स्वीकार तो रहेगा वो तो रहेगा ही और ये शरीर जाएगा ही कितना ही जानो कितना ही उद्योग हो तो कितना ही परिश्रम करते हो कितना ही मेहनत करो ये तो जाएगा ही क्या मेहनत करके कोई रह सकता सही हो हजारों वर्ष की उम्र हो जाए लाखों वर्ष की उम्र हो जाए तो ही मरेगा ही लोमस ऋषि है उनके लोमस लोमरो है रीछ की तरह सब शरीर में बार है ब्रह्मा जी जब मरते हैं जब एक केस तोड़ते हैं जो नहीं मरता कहां तो बद्र हुए हैं अभी तक एक जंगल जंगल टिकेती सिंह जगह खाली हुई है सब खत्म होगा जब मरेंगे सतयुग चली जाने सतयुग त्रेता द्वापर कलो एक सतयुग है सहस युग भजन हजार सतयुग भजन होता हजार रात होती है ऐसे सौ प्रसंग ब्रह्मा की उम्र होती है वो ब्रह्मा मरते रहते रुद्र मरता रहता है लोग एक बात को फैलते हजार सतयुग दिन है हजार सतयुग रात है दो हजार सतयुग बीती है सतयुग थे दो हजार तो आठ पार होता है और दिनों से सौ वर्ष की उम्र हो रही है ब्रह्मा जी की ब्रह्मा जी मर जाए जब भी काम कर एक और टिकट दिन खाली हो चुके हैं मारकंडे आदिवासी गए लोगों से मिलने गए यार देखा तो थोड़ा सा घास गिरवट है ये क्यों लिया है थावड़ दे थावड़ा घाम तपता है वो ललाट पर है तपता है इस वास्ते छाता है कूटे बड़े थोड़ी जी कूटे बड़े थोड़ा बीना है कितने बीना है थोड़ा जीना है अब कुटिया को तो है लघु जीवन संबंध पंच दशा गोपाल अभिमान है हम जिये गए पंद्रह दिन पंद्रह वर्ष की उम्र ज्यादा से ज्यादा इतनी उम्र है इतनी उम्र कहा कुटिया बना हुआ है कितना भी जीना है जितना जीत जल्दी मरता है उतना अभिमान ज्यादा होता है लघु जीवन संवत पंच दशा कर पांतर नाश को मान ऐसा अभिमान ऐसा है कर्पांत तक रहेगा हम तो हृदय ही रहेंगे बड़ा बड़ा मकान बनाया ही रहेगा ये मकान बड़े रहेगा पहली राम नाम सत्य एक राजा ने मकान बनाया बढ़िया संतों को रहे संतों के चलो गए संत आना बंद करते रहे ज्यादा ज्यादा कहा सुने बहुत बढ़िया मकान बनाया देखा कि महाराज के वो कसर बताओ कुछ बोले नहीं महाराज बोले कौन क्या हुआ ऐसे हमको भागीदारी बनाए तो क्या महाराज बताओ कसर बड़ी भारी कसर है बड़ी भारी कर रहे बहुत बड़ी राजा ने समझाया बड़े चतुर समझदार अच्छे अच्छे कारीगर मिस्त्री बढ़िया बढ़िया बुलाए उसे बनाया कोई कसर नहीं मकान बहुत बढ़िया बनाया महाराज ने कहा बड़ी भारी कसर है बहुत बड़ी कि महाराज तुझे क्या है बताओ, दूर दूर तुम कर नहीं सकते, दूर कर नहीं सकते, ऐसी बड़ी भारी मकान किसने बनाया? रहने के लिए, आपने रहने के लिए बनाया, आपको उठाकर ले जाएगी, ये दरवाजा बनाया बड़ी खुश रही, दरवाजा बना दिया फिर वो कैसे उठा ले जाएंगे, ये बड़ी खुश रहने के लिए बनाया, साढ़े बजे दरवाजा बना दिया तो दरवाजा बना दिया तो रहोगे कैसे, ये बड़ा भारी गुस्सा है, दरवाजे उठा ले जाएंगे बढ़ देंगे, बनाया रहने के लिए रहने देंगे नहीं, तो दरवाजा बना दिया, ये खुश है बड़ी खुश रही है, बड़ी खुश है, कोठी बना देते ये बड़ी पाई समझ नहीं आती, बाबा जी कहते हैं तो समझ आती है, तो कसम बहुत बढ़िया मकान बनाया, कसर बड़ी पाई किसने बनाया, रहने के लिए तो बहुत दरवाजा बनाया, क्यों रहने के लिए बनाया तो दरवाजा नहीं बनाना चाहिए, दो जरूर नहीं बनावा तो रहने के लिए है ना, उठाकर ले जाएंगे यार लोग, तो रहने के लिए बनाया रहने देंगे नहीं, तो इससे बढ़कर कसर क्या होती बताओ, बनाया रहने के लिए लोग उठाकर ले जाएंगे रहने देंगे नहीं, इससे बड़ी कसर क्या है, बड़ी ऐसी कसर है भाई, रहने नहीं, यहाँ रह नहीं रहेंगे, ये इतने बैठे हैं रहने नहीं देंगे, चट्टा चट देरी हो जाए तो कहे अरे मैंने कहूँ तुम इतनी देरी करते हो, जड़ी बोलो स्वास होता सब आस करे, स्वास गया भय काटो रे काटो, धरती को धन बताए ना पसंद ठीक बांध रो काटो, अड़ोस पड़ोस आए खड़े कोई न कह तो राखो उठाड़ू, मंदिर की मंदिर पहुंचा दिया बस रह गई जान चलो लाडो, शांत शांत लड़स लग जाएगी, रहने देंगे नहीं, नहीं आप कितने बढ़िया मकान बनाते तो नहीं रहने देंगे, रहने देंगे नहीं, तो जिस लिए बनाया वो दिन आएगा ऐसे वो ले जाएंगे, रहने लिए बनाया तो दरवाजे बना चाहिए बनाए, कितनी बड़ी कसर है, भक्ता रहने के लिए बनाया ऐसी जाएगी, जितने बैठे कोई रहने वाला नहीं है, भविष्य की बात करने में संकोच होता है पर इन बात करने में संकोच नहीं है, सबको जाना पड़ेगा, जाने की तैयारी हो रही है, जितने दिन चले गए उतने तो चले ही गए, अब लुए रहे हुए जा रहे हैं, आकर हम बैठे उस समय उम्र थी कोई उम्र नहीं है, उम्र कम होगी, स्वास्थ्य भगवान को याद करो हरदम प्रभु, हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु, कबीरा सब जगत मन में मरते डरते मन से, सब जगत डरते मन से, मेरे मन आनंद कहो मेरी है कहो बेटी है पूर्ण परमानंद, सब जगत डर मन से, मन से उड़ना पड़ता है, सबको मरना पड़ता है, कितने डरो से कितने करो मरना तो पड़ेगा, सर तो छोड़ना ही पड़ेगा, जन्मा जगह मरने वाला पैदा हुआ है उसका नाश होगा ही, नियम है उगेशो यात्रो में पूरे सो को नियादेव ढर पड़े जय सुन, ये हरदम जा रहा है, रस हो रहा है। कोई सहायता करने वाला है नहीं, एक भगवान के बिना। वह हमें तो ठीक हो जाए, चक्के चलते देख कर क्या दिया कभी हो, ये चक्के चलती है सब दिए जाएंगे, सब पिए जाएंगे। कोई गई नहीं, वो भरे खील मकड़ी पास, खील और मकड़ी पास है, दना भी है जो ले जाएगा, या सब जिसके बल से ये चक्कर चलता है उस भगवान के स्तनों के शरण हो जाए। जो उपाय नहीं फिरने का और उपाय नहीं फिरने का, उपाय ही नहीं तो भगवान ने याद करे तो वो भगवान नहीं देंगे। कई वर्षों से आप सतगुरु सुनते हो, कभी आप सुना भी भगवान का बदला हो गया, बदल गए भगवान, दूसरे हो गए और आ गए, सुना भी कोई कथा में कभी सुना था, वो ही वो सदैव हुए थे, उसके बिना सब मरते, उसके चरणों में जाए तो बच जाएगा, ये तो कोई बचना के चरण है ही नहीं, उपाय है नहीं, लाखों उपाय करो बिना भजन नहीं छूटे, भगवान के याद किए बिना छूटेगा नहीं, पहले से याद हो जाएगा। अंत ही तो तजेंगे पामर तू नजे अब ही दे, मन पर ते हो प्राणी अवसुर बीते, मन पर ते हो प्राणी अवसुर बीते, लाख उपाय करो कथा बिना भजन नहीं छूटे नहीं, ये हरदम चलता है, हरदम चलता है, शिवाय भगवान के कोई रक्षक नहीं, कोई रखवा नहीं, कोई बचाने वाला नहीं है। इस वास्ते राम जी ने याद करो भाई, सच्चे हृदय से प्रभु का स्मरण करो, प्रभु का स्मरण करे फिर भगवान नहीं है, शरीर है जागता है, भगवान का भजन बन गया। रजब धोखा कोने ही फल दे सूखा खेत, खेत ने फल दिया अब सूख जन क्या है, जब भगवान का भजन कर लिया अब कुछ नहीं, निहाल हो गई, बिना भजन के पैर चलेगा तो बड़ी मुश्किल है, कोई अखबार नहीं है। एक भगवान है ये उसको याद करो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, सज्जनों सच्चे हृदय से लग जाओ और कोई उपाय नहीं है, सच्चे हृदय से उसको पुकारो, जो पुकारेगा वो फंस जाएगा भाई, और तो सब भाई बस, कोई रक्षा करने वाला नहीं है, रक्षा होगी नहीं, रक्षा कर ही क्या रखेगा। इस वास्ते भगवान को याद करो, शिवाय भगवान की और कोई रक्षा करने वाला नहीं, सब जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, खील मकड़ी होती कील के जिसके आधार पर घटी चलती है वो कील है, परमात्मा रहेगा उसके लिए सब पी जाएगा, जो धरा गया सब के सब पी जाएगा। मात्र जीव नष्ट हो रहे हैं प्रति क्षण, एक परमात्मा का आश्रय है, उसका नाम लो, उसी को चिंतन करो, उसी को याद करो, उसके याद के बिना कोई रक्षा करने वाला नहीं, कोई रक्षा करने वाला नहीं है, सब जा रहे हैं। स्वयं जा रहे हैं, रक्षा कैसे करें, दूसरे की रक्षा क्या करे, स्वयं जा रहे हैं, मर रहे हैं, इस बात केवल भगवान को याद करो। पुत्र के मैं शंकर जी के दर्शन के लिए 6 महीनों का अनुष्ठान करना चाहता हूँ, तो करो। उस अनुष्ठान में नाखून काट सकते हैं? नाखून ये काट सकते हैं क्या? बाल बनाना, नाखून काटना, ये कर सकते हैं उसमें? नहीं, वो अनुष्ठान में नहीं करना चाहिए, है जो ये। और ये रात में करूँगा तो दिन में नींद सताएगी, तो दिन में नींद ले सकते हैं? नहीं, नहीं। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2055 7 सितंबर 1998 को साया लगभग 4 बजे से हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम।